Василь Борванов. Я найщасливіша людина. Частина друга. Треба увімкнути світло. Друзі мене зустріли з радістю. Ми пробули разом вечір. О першій годині ночі я вийшов на свіже повітря. Був один у тишій прохолоді, і приходить думка питання, що сам собі ставлю. Що ти тут робиш? Зараз я розумію, що говорив зі мною Бог, а тоді я сам собі подумки відповідаю. Розчарувався я в цьому християнстві. Краще бути невіруючим, ніж таким віруючим. І знову запитання в моїй голові. А чим я тебе розчарував? Може, я за тебе на Голгофському хресті не вмирав? Може, я щось тобі пообіцяв і не виконав? Або в чомусь підвів? Що я тобі поганого зробив? В мене тоді настало прозріння, як у апостола Павла. Луска впала з очей, і я зрозумів свою помилку. Став на коліна і сказав: «Господи, помилуй мене, бідну людину, помилуй і прости, що я зачарувався в християнстві, а потім розчарувався. Прости мене, що я зачарувався не тобою, а чимось іншим. Прости, що я почав дивитися на людей і почав перетикатися. Коли я встав з колін, у мене була тверда впевненість, що більше до цього життя я не повернуся ніколи. І відтоді я в руках своїх не тримав нічого гріховного. І слово гріховне не виходило з моїх вуст. Бог звільнив мене. Коли ми входимо в темну кімнату, треба увімкнути світло, і темрява зникне. Інколи люди думають: мені треба спочатку виправитися, а потім до Бога прийти. Це неправильно. Коли зі мною це сталося, я встав із колін, пішов від своїх друзів і ліг спати, а вранці дізнався, що вночі була облава. Їх закрили і всім збільшили терміни. Я один тільки залишився. Я думав, що завжди був нещасною людиною, а тоді мене одного ця чаша минула. Життя пішло по-іншому. Якщо раніше в мою голову летіли цеглини, то потім стало навпаки. Усе, що хороше, все летить до мене. Добрі стосунки чи ще щось. Хто були моїми ворогами, стали друзями. Моїм першим ворогом був тато. Я його ненавидів більше за всіх, звинувачував у всіх бідах. Думав, що якби він мене виховував, я б таким не був. Я йому говорив, що коли виросту, то поміняю його прізвище. А коли покаявся, то написав листа: «Тату, прости мене. Я звернувся до Господа. Він мені простив усі гріхи мої. І ось я читаю Біблію, а там написано: шануй батька твого та матір твою. Там не написано хороших шанувати, а поганих ні. Вибач, тату, що я тебе не шанував. Говорив про тебе погане і поводився відповідно». Коли мені дали перші 5 років, мама написала мені листа: «Синку, я бачу, що з тебе людини вже не вийде. Ти мене не чекай. Я на побачення не приїду. По-перше, дуже далеко, і я не бачу жодного сенсу, і що в твоєму житті може щось змінитися. Але сталося несподіване. Мене раптом викликають на побачення. Я був дуже здивований, бо нікого не чекав. Виявляється, тато, отримавши мій лист, узяв відпустку і прилетів до мене, щоб побачити, що зі мною сталося. І ми були добу з ним, читали Біблію. Я розповідав йому, як Господь змінив мене і моє життя. І з боку тата було до мене дуже добре ставлення після цього. Коли я Біблію взяв, мені дали адресу Бойка Миколи Єрофійовича. Я з ним почав листуватися. Потім дали інші адреси. З братами з 14 місць мали листування та спілкування. Нам надсилали літературу. Бог змінив нам життя так, що ми жили краще, ніж на волі. Ми були всім забезпечені. Червону ікру їли ложками із хлібом і без нього. Я ніколи не бачив стільки червоної ікри. Я мамі листи писав, але мама не вірила, що ми так живемо. У нас і кошти були, і можливість підзаробити. Ми навіть на видавництво «Християнин» висилали гроші. І нам листи подяки приходили за те, що беремо участь у служінні. 3 роки залишалося до звільнення, але я думав, невже може бути краще життя, ніж зараз? Така близькість із Богом. У нас була бібліотека, близько 1000 книжок. Ми їх перечитали всі і не по разу. У мене було 9 зошитів по 96 аркушів. Вони були всі списані. Я туди переписував книги духовної літератури. Думав, чи буде після звільнення така можливість мати стільки духовного матеріалу. До нас була дивовижна прихильність. До нас приходили люди з усіх боків, навіть від адміністрації. Не залишайтеся байдужими. У 1994 році я звільнився і приїхав додому. Був я там один. До Челябинської церкви 200 кілометрів. Я міг бути там тільки один раз на тиждень, у неділю. У липні в Челябинську прийняв хрещення, а в жовтні в Харкові вже одружився. На день шлюбу я був 2 місяці членом церкви. На своєму шлюбі я був на першому християнському шлюбі. Навіть не знав, як себе поводити. Сестра погодилася вийти за мене заміж. Вона була з християнської великої родини. Регент великої церкви, де був Беліченко Василь Максимович. Тимченко Людмила Іванівна була регентом, а моя майбутня дружина була помічником регента. 5 років ми прожили в Україні. Таку умову поставила моя дружина. І потім переїхали туди, де зараз живемо. Квітень 1995 року вважається днем народження нашої церкви. Сьогодні в нас 84 члени. Молоді – близько 40, дітей – близько 60. Бог подарував нам 10 дітей. Зараз збираємося будувати новий дім молитви. Аналізуючи минуле життя, можу сказати, Бог любить милувати. Він хоче пробачити та помилувати кожну людину і змінити її життя на краще. А ми, буває, не розуміємо та уявляємо Бога страшним суддею, з палицею, який ходить за нами і хоче покарати нас за щось. Християнство не рятує. Якщо ваша віра порівняльна, і ви живете просто за рахунок один одного, це не врятує нікого. Кожен має перевірити себе, чи живу я з Богом, які в мене стосунки з Ним. Господь хоче бачити нас справжніми віруючими. Бог людину ніколи не забуває. Про це співали ангели в Різдво. Наші імена написані цвяхами на долонях Його. Він до нас дуже прихильний, простягає руки, але натикається на стіну невір'я, гріховну стіну. Гріхи розділяють нас з Богом, не дають спілкуватися з Ним. Джон Буньян сказав: «Ця книга, Біблія, утримає тебе від гріха, або гріх утримає тебе від Біблії». Сьогодні багато християн, і молодь особливо, дуже мало читають Слово Боже. І це говорить про те, що гріх утримує. У мене колись була машина Бусик Т4. І якось я варив у гаражі. Вирізав лобове скло, і там дещо треба було переробити. Було темно, тільки світло з вікна трохи падало в гараж. І дивлюся, у мене фари моргнули. Я подумав, що біля керма випадково зачепив важіль. Продовжую свою справу і дивлюся, фари загорілися вже без моєї участі. Я дуже здивувався. Виявляється, крапелька окалини впала під панель приладів і потрапила на поролон, який загорівся. Від нього дроти та інше. Почалася пожежа. Схопив вогнегасник, а користуватися ним не можу. Поки інструкцію прочитаю, гараж згорить. І я приймаю рішення руками в цю панель і вириваю ці палаючі дроти, пластмасу. Вогонь згас одразу, а до долонь усе прилипло. І я довго ходив із цими долонями і не міг нічого робити. Руки постраждали, а машину і гараж врятував. Руки нашого Господа постраждали, а Він врятував нас. Бог хоче бачити нас справжніми віруючими. Я бачив, як хулігани перетворювалися на святих. Хочеться всім сказати: Бог вас дуже любить. Не залишайтеся в такому становищі. Якщо у вас є незадовільність вашим життям, тим більше у Бога є незадовільність вами. Якщо вам хочеться іншого життя, справжнього, то ще є можливість це зробити. Не залишайтеся байдужими. Бог зробив усе для вас і вашого спасіння.